Oké, megy a cucc. Még mielőtt igazán elkezdenénk, hiába fogjuk írni azt, hogy spoiler, meg minden, mert nyilván van azért spoileres beszélgetés. Tehát szeretném, ami nem kerülne bele ebbe, ez már pedig azért, mert annyira jó sikerült megőrizniük ezt az egy titkot, hogy még egy spoileres beszélgetésben sem akarom lelőni azoknak, akik esetleg nem látták. Ez pedig a Jar Jar-nak a szerepe, ugye? Hogy ő kvázi főszereplő ebben a filmben. Basszus, arra gondolsz, amire én? Hát ne, hát a Jar Jar, tehát hogy nem sikerült... Hát nem tudom. Ő főszereplő, tehát visszatért ez a... Én nagyon, nagyon dühös voltam ezért a prequelekre, mert hogy az első rész után elfelejtették a Jar Jar Binks-et, az egyik legkarakterisztikusabb Star Wars szereplőt. És most, hogy visszatért Jar Jar, én... Most kezdem megérteni, hogy miért ért vissza egyébként. De most komolyan igen. Ezeket minden spoilerezzük, tehát... Ne haragudj ezt, mert mindenképpen beszélni szeretnék róla, mert az a humor, amit ő képviselt, tehát ez a klasszikus... Slapstick, igen, tehát a pofára esés, fingás, böfögés, szarbalépés. Tehát ez a Star Wars. Nekem ez jelentette a Star Wars-nak az eszenciáját, és ez a fantasztikus Phantom Menace után kiveszett ebből a sorozatból. És most végre itt van, és főszereplő. De erről beszélünk, és innentől tényleg, aki nem akar többet hallani, az hagyja is abba. Ez az első része talán még a nagy közönségnek is hallgatható, de innen valójában nagyon spoileresek leszünk. Tehát a Gamer 365-től Somosi László Liquid és... Géci Attila Mackó. A Star Wars az ébredő erőről fog beszélgetni, ami nem egy videójáték, hanem egy független apró film, amit pár napja mutattak be, és minimális érdeklődés mellett futamozik van. Tehát innen spoileresek leszünk. Meghal Luke Skywalker. Nem hal meg Luke Skywalker, és nincs is benne Jar Jar Binks, de ezt mindenképpen el akartam mondani. Én kétszer láttam... Nagyon jó kezdés volt. Igen, én kétszer láttam a filmet egyébként, nem azért, mert megnéztem, és utána rögtön vissza akartam menni, így jött ki a lépés, mi még októberben 20-ára, vasárnapra vettünk egyet sokan, tehát így teljes sor voltunk 11-nehányan baráti körömmel, és annyira... spoileressé vált a helyzet szerintem az elmúlt két hétben. Fórum topik címekben, random YouTube kommentekben lehetett. Szerencsére sikerült elkerülnöm, de sokan panaszkodtak, hogy komoly spoilereket lehet olvasni, hogy végül is egy kedves barátommal csütörtök éjszaka lecsaptunk egy váratlanul felszabaduló, jó helyen lévő két helyre, és elmentünk megnézni éjszaka. Aztán vasárnap megint a baráti társaság többi részével. Tehát én láttam már kétszer. Én csak egyszer láttam, de spoilerezek, vagy előre lelövöm a poént. Még mindig emésztem, és lehet, hogy még kelleni fog egy hét, hogy még egyszer elmenjek rá a moziban. Nem azért, mert nem tetszett, hanem azért, mert sok szempontból nem ezt vártam tőle, és sok szempontból nem azt kaptam egyébként, ami... saját elvárásra fölül szerintem egy Star Wars filmtől elvárható, de nagy lehet, hogy most nagyon előre futottam ezzel az egésszel. Nem, szerintem ezt lehet úgy kezdeni egy ilyen beszélgetést, hogy kinek mi volt az elvárása, és ki mit kapott tőle, és ez nem érdekes módon. Mi pont volt az elvárás? Nagyon-nagyon röviden egy mondatban én szinte pontosan ugyanazt kaptam tőle, amit vártam, vagy elvártam tőle. Tehát nálam az elvárások, és én nem tettem ezt a lécet nagyon magasra, mert a előző mondataimmal ellentétben az előzmény trilógiát az kvázi tragédiának tartom, szerintem ezek nagyon rossz filmek. És igen, még az utolsó is, a Sith is. Az a legnézhetőbb közülük, de az se egy jó film. Az Attack of the Clones szerintem a széria mélypontja, szinte nézhetetlen. De ezek után ugye vissza kellett, az elvárás az volt, hogy valaki csináljon egy kompetens Star Wars filmet, ami érzésre Star Wars, kinézetre Star Wars, sztoriára Star Wars, karaktereire Star Wars. Ez megtörtént. Néha túlságosan is, de hát erről majd még lesz szó. És azt gondolom, hogy a J.J. Abrams, aki ugye a Star Trekbe lehelt új életet 2009-ben, erre a szerepre, úgymond a szériának a visszarántására, az elvárt helyes útra a tökéletesen alkalmas ember volt. Őt nem tartom jó, pláne nem fantasztikus rendezőnek, kompetens rendezőnek tartom, aki azokat a célpont vagy célokat, amik valószínűleg ki voltak tűzve, 90%-ban teljesítette. Tehát az én elvárásaimhoz képest ez a film teljesen rendben volt. Én nem is tudom, milyen elvárásokkal ültem le ehhez a filmhez. Az igazság, hogy teljes trailerblokád és információs embargó és minden, amit el lehet képzelni. Tehát ha megláttam már egy cikk címet, már kattintottam el, tehát próbáltam a lehető legkevesebb információt megkapni erről a filmről. Nem azért, mert ennyire mániás vagyok, hanem azért, mert 2015 Hollywoodjában hajlamosak három trailerben a filmek összes meglepetését ellőni. Szerencsére nem így történt, rendkívül visszafogottak voltak. Azt kell, hogy mondjam. Viszont az elvárásom nekem mi volt? Én egy Star Wars filmtől azt vártam, vagy legalábbis az volt az elvárásom, hogy valamilyen formában kössük össze a régit az újra, és ha már eltörlik ugye azt, amit ma már Star Wars legendák néven ismerünk, tehát a kibővített, kiterjesztett univerzumot, akkor egy olyan új univerzumot kapjak, ami Star Warshoz méltó, részben ugye kijelöli az útját a következő filmeknek, ami szerintem egyébként meg is történt, tehát ha valamiben nagyon jó a film, akkor az abba, hogy rengeteg kérdést vett fel, amit lehet aztán csócsálni filmeken, vagy mellékágakon, meg mellékregényekkel, játékokon. Így van, így van. Akármin keresztül, tehát ez egy zseni, de ez egy, én inkább azt mondom, hogy marketinges húzásból volt ez zseniálisan felépítve, és én megmondom őszintén, annak örültem volna legjobban, ha a régi karakterek csak érintőlegesen vannak benne. Ehhez képest több, vagy mondjuk azt, hogy inkább azt vártam, hogy tényleg csak már-már ilyen cameo szerepben fognak föltűnni, és ehhez képest ugye nem feltétlen ez történt, hanem hát Han Solo szerintem ennek a filmnek az egyik főszereplője, tehát az egyik olyan jellegű főszereplője, amit én nem vártam, ahhoz képest, hogy praktikusan én 3 perc főműsoridőt gondoltam, hogy majd ennyit fog szerepelni az öreg, hát ehhez képest a fél filmet ő vitte a hátán. Ha nem is ő vitte a hátán, akkor a szó klasszikus értelmében, én azt gondolom, az hogy a... mozgatórugó volt. De egy fő mozgatórugó és a film emocionális egyik csúcspontjának. Mert hogy meghalt, de hát most is spoileres, tehát ő meghalt a ezt filmben. Ezt egyébként beszéltük már a nyáron is szerintem így szerkesztőségi berkéken belül, hogy szegény Ford öreg, nem feltétlen ment már zökkenőmentesen, hogy ennek a filmnek is a forgatása, plusz hát, hogy mondjam, tehát elég vicces lett volna az ő karakterét tényleg jobbra húzni, vonni még így tovább, tehát szerintem ez töké. A film csúcspontja volt nekem egyébként minden tekintetben, de már egy kicsit előre szaladunk. Szóval az elvárásom ez volt, hogy kapjak egy új univerzumot, ahogy hívják is ezek az új készítők, és az az igazság, hogy nekem a film pont ezen a ponton hasalt egy picit el, de nem tudom, szerintem menjünk sorba végig a pontokon, és beszéljük ki a dolgokat. Ha már Szólóról volt szó, Han Szólóról, mi a helyzet az új szereplőkkel? Nem tudom, hogy egyetértesz, hogy ezzel folytassuk a beszélgetést. Folytassuk ezzel a beszélgetést. Szerintem az új szereplők javarészt teli találatok. Tehát én szerintem remek, amit előhoztak, ugye. Amit mondtam volna az univerzum építése, hogy igen, így van, ez egy elvárható dolog, lenne, ha nem kéne még annyi más csinálni ennek a filmnek. Például bemutatni a 4, vagy ha a BB-8-et is számoljuk, és számoljuk nyugodtan, akkor 5 teljesen új karaktert. Akik teljesen új karakterek, még csak az sem mondható, talán csak egyiküknél, a Rénél, hogy egy korábbi karakternek egy egyfajta verziója. Ezek új karakterek. Lehet azt mondani, hogy a BB-8 az új R2-D2 valamennyire igaz, de más fajta karakter, mint az, és a Ré is más fajta karakter, mint a Luke Skywalker volt. Én? Ja, igen. És számomra mindegyik rendkívül szimpatikus volt. Nagyon jó a casting, tehát tudtam velük együtt. Rendkívül okosan nem ismert nevek, az Oscar Isaacset lehetett látni, talán a sci-fi rajongók legutóbb az Ex Machinában láthattak egy teljesen más szerepben, és illetve lehetett már korábban is látni indie filmekben javarészt, vagy nagyon mellékszereplőként nagyobb filmekben. De a bolyégát is ugye a gyakorlatilag egy angol indi sci-fiben lehetett látni. Igen, ami egyébként egy klassz film. És hogy hívják, Daisy Ridley. Igen, igen. Őt pedig gyakorlatilag sehol, talán egy-két kisebb angol tévészerepben. Tehát ő gyakorlatilag ismeretlen. Na, behozták őt szépen. Nagyon jó egyébként a casting szerintem. Tényleg szimpatikusak, tehát tényleg tudsz velük azonosulni. És hát hogy mondjam, mindegyik, azt srácokkal beszéltük ugye itt a kollégákkal, meg cimborákkal mi is voltunk megnézni a filmet, és az egy általános vélemény volt egyébként, hogy a Rey mint karakter, pláne a Daisy megformálásában, vagy a Miss Ridley megformálásában egy nagyon-nagyon erős lead lesz, egy nagyon-nagyon erős főszereplője lehet ennek az új sorozatnak. Igen. Én a Boyega mögött még nem érzem annyira a jó, meg voltak ugye azok a buddy momentek, amikor ugye összepacsizik az Oscarral. Igen, igen, igen. Poe Dameronnal. Nekem a Poe karaktere egyelőre, hát, hogy mondjam, nem tudom hova tenni. És aki nagyon szerintem... keveset szerepelt egyébként. Én őt néztem volna még. Szerintem egyébként egy cool karakter, igen. És van egy nagyon jó pillanata, a killstreak-je, amikor leszed 6 vagy 7 TIE Fighter-t, az egy... Ami egyébként inkonzisztens az univerzum ismeretében, de erről majd később szeretnék egy kicsit, hát nem azt mondom, hogy hardcore Star Wars rajongóként, de a rendszer szemlélő Star Wars rajongóként. Na mindegy, az új karakter szerintem, aki egyébként viszi a prímet, és ezzel nagyon sokan vitatkoztak. A Kylo Ren. A Kylo Ren, így van. Tehát, én a Kylo Ren, az kurva jó táborban. Szerintem ő egy nagyon, nagyon egyedi gonosz. Én őszintén szóval az volt, amit aggódtam, hát, hogy csinálnak belőle egy Darth Vader 2.0-át, vagy 1.5-öt inkább. És nem. Nem, egy más, nem. Teljesen más. Teljesen más. Másban igen. Van a fenyegető, mi volt a... Egy kicsit komolyan vehetetlen, amiatt, hogy ugye gyakorlatilag kölyök. Igen. Viszont pont ez az essendősége, vagy hogy mondjam, ilyen gyengesége az, ami miatt van egy adag olyan fenyegetettség a közelében, amit nem láttál még Star Wars-ban, legalábbis filmekben nem. Mi, amikor járök... Mondd. Nem, ennyi igazából. Tehát mi egymás között azt beszéltük, hogy tulajdonképpen az előzmény trilógiába egy ponton túl legalábbis valami ilyesminek kellett volna lenni az Anakinnak. Mert hogy itt tényleg érzed az emberben a belső konfliktust, látod, hogy mik az alapjai, látod, hogy meddig jutott el vele, és ahogy egyébként mondja, és látod, hogy hogyan tépi ketté szét. Igen. Furcsa, bizarr volt látni, hogy egy ilyen karakter attól retteg, hogy a benne maradt fény, a jóság megfertőzi. Igen. Igen. Szóval érdekes, jól volt megírva, tehát tény. Egy dolog az, ami nagyon furcsa, hogy szintén cimborákkal beszéltük, nem feltétlenül én jöttem rá erre, viszont én tovább gondoltam egy picit, hogyha jól megnézed azt, hogy a mai filmekben, 2015 moziában milyen hősöket kell bemutatni a fiatalságnak, akikkel azonosulni tudnak, ha ezt pusztán, hogy mondjam, filmkészítés szempontjából elemezzük, akkor szerintem teljesen jól eltalálták, hogy mi 2015 fiataljainak az azonosul, tehát hol vannak azok a párhuzamok, amikkel mondjuk egy középosztálybeli fiatal azonosulni tud. Viszont, ha megnézed mondjuk a Star Wars-t, az elsőt, ugye ott mi volt? Volt a földműves gyerek, akinek a szívében ott volt a jó, és ráadásul ugye nagy erők és felfoghatatlan jóság tulajdonában vagy birtokában volt, elment, megmentette a királynőt, felszabadította az univerzumot, ugye ő volt Luke Skywalker, volt a laza rock'n'roll csávó, aki cinikus, laza, egy kicsit ilyen, hát ahogy Han Solo-t ismerjük, ő is egy tipikus ilyen amerikai, szerintem egy olyan amerikai karakter, aki igen, a és ott volt vadnyugati pisztolyhős, így a pisztoléről. Aki azért kirabolja a bankot, de azért jó fej. Így van. A másik dolog pedig az, hogy ott volt Leia hercegnő, nem tudom, hogy kell mondani szépen, aki gyakorlatilag a tenni akaró, erős, fiatal nő, ezek, tehát el tudod helyezni a 70-es évek. Korai feminista, a korai, a 70-es évek, 60-as, 70-es évek ébredező feminista mozgalmainak a lecsapódása. Viszont ugyanezen a ponton, ha jól belegondolsz, egyet tudok érteni azokkal is, akik a Kylo Rent azért nem szeretik, mert a Kylo Rent tipikusan 2015 fiatal jának az emocionális gonosza, most majdnem kimondtam, hogy emós gonosza. Tehát, az egyébként. Érted, mit mondok a párhuzamba, tehát kicsit szokták mondani ezt, hogy ezek a vámpírfilmek és az egyéb ugye negatív karakterekből hős csinálunk mesefilmeknek, meg tini filmeknek, tini kalandfilmekbe illő karaktere. Annál komplexebb azokban a vámpiros bigyókban, azokban nagyon egyszerű mindenki. Tehát az ott, abban nincsenek komplex karakterek, és ezek se szuper komplex karakterek, de jóval komplexebbek egyébként, mint amit akár egy standard, mainstream, szuperhősös filmben elé nyomnak. Tehát nagyon jó mércéje egyébként egy karakter komplexitásának, és itt a ellopom nagy kedvencem a Red Letter Media híres hírhet 70 perces Phantom Menace reviewjának az egyik elemét, ahol azt csinálják, hogy megkérdeznek különböző embereket arról, hogy beszélj úgy a Phantom Menace karaktereiről, hogy nem a külsejét írod le, vagy nem azt azzal, hogy mivel foglalkozik, hanem a karakterét. És nagy kummantás van, mert nem tudsz róluk mit mondani. Tehát azt mondta, Padme. Igen. Furcsa ruhákba öltözik, de ezzel a külsejét írod le. Egyébként nincs neki jelleme. Itt pedig minden karakternél tudsz legalább két-három dolgot mondani, hogy ki ő vagy mi ő. Viszont a másik oldalról, amit ehhez szerintem hozzá lehetne tenni, hogy az univerzumban viszont nagyon-nagyon keveset, tehát az univerzusában nagyon-nagyon keveset tudsz a karakterekről. És én ezt egy picit hiányoltam benne, és lehet, hogy ezzel én át is térnék erre az univerzumépítős történetre, hogy én nekem ezből az egészből mi hiányzott. Tehát ott van, ja közben itt a telefonommal prünyködök, nem tudom, itt remélem a te tele, mert... Ne, én nekem van egy bejövő SMS-em, az hallatszani fog benne, elnézést. Ja. Ez van, amikor az ember hangoutson és telefonról nyomja a podcastet, mert csak itt tudtuk megoldani. Na, szóval az ötletem, vagy az elképzelésem, hogy ezeket a figurákat, az már az első részben a New Hope-ban keveset tudsz róluk, de pont annyi információt csöpögtetnek róluk, hogy érdekesen és izgatottan várd a kifejtését. Szerintem 2015 J.J. Abrams univerzum építésében eljutottunk oda, hogy annyira keveset tudsz meg ezekről a karakterekről univerzum szinten, háttér szinten, csatlakozás, kapcsolódási pontok szintjén, hogy én eleve hiányoltam mondjuk pont a Poe Dameronnál, hogy na ki ő, mi ő, hát az előző részekben Luke Skywalker volt a hős pilóta, aki egyébként körbe, tehát egy hadműveletnél nem lőtt le 15 vadászgépet, cserébe nagy nehezen, kinkeservesen ugye felrobbantotta mondjuk az első halálcsillagot. Jó, de ő egy abszolút amatőr volt ebben ezen a ponton. Egy ponton ült... túl ezek a dolgok... Nem tudod összerakni, nem találod a helyét az univerzumban, és alapvetően a filmen is valahol ilyen problémám volt, hogy nagyon keveset tudunk meg arról, hogy mi történt az elmúlt 30 évben, nagyon keveset tudunk meg arról, hogy miért tartanak ott a mostani lázadók, ahol tartanak, baromi keveset tudunk meg arról, hogy az új helyszínek milyen kontextusban helyezhetők el a régi univerzum ismeretében, és ezt elmondom neked, miért nagy hiba, vagy nagy baki szerintem, és valószínű, hogy ez a legnagyobb hiányosság, ami az egész film élményre rányomta nekem a bélyegét. Ha visszaemlékszel, a régi epizódoknál mindig voltak majdnem egy ilyen lexikon méretű könyvek, ahol megnézted, elolvastad a konceptek mellé, megnézted a konceptártokat, elolvastad a koncepteket, komplett lexikon volt már az első könyvhöz, hogy hogyan találták ki az univerzumot, melyik fegyver, micsoda, mit tud, tehát mindennek volt egy meséje, egy története, és ebben én nem látom ezeket a részleteket, nem látom ezt a nagy általánosságú képet. Megfogalmazom egy picit másképpen. Megnézed akár a Phantom Menace-t, akár a New Hope-ot, de mellé mondok még egy valamit, a Gyűrűk Urát, vagy akár a Hobbitnak bármelyik részét, és úgy érzed, hogy egy olyan dolog közepébe csöppentél, ami irgalmatlanul nagy, és jóval túlmutat mindenen, amit te épp az adott képernyőn látható eseményekből látsz. Ebben az új Star Wars filmben én azt láttam, hogy egyik akcióból megyünk a másikba, és nem igazán értem, hogy miért. Kurva jók az akciók, nagyon látványos meg minden, viszont ez a körülölelő univerzum, a mesevilágnak az érzete hol volt? Nem láttam, nem éreztem. Nem kerestem igaz, és még nincsenek kint ezek a lexikonok, amik ezt megmagyarázzák. Ezt akartam mondani, hogy javarészt már hát nem is nálunk, de vannak, tehát ezek léteznek. Van valami nagyon vaskos artbook, ami egy csomó mindent tárgyal. A véleményem az, hogy egyrészt egyetértek, tehát ez a része ez hiányzott, meg valóban az eltelt 30 évet egyáltalán nem magyarázta, kicsit furcsa is az új felállás, ahol van egy külön köztársaság, és van egy külön ellenállás, hogy ők miért két külön franc se tudja, hogy ők miért két külön alakulat, amikor úgy gondolod, hogy hát az nem egynek kéne lennie valahol, vagy hát de, valami történt. Hát, megnézed azt, hogy a bázis, ahonnan a lejáék elindítják most a hadműveletet, hát gyakorlatilag töredéke a Yavin 4 komplexumnak, ami már akkor is mit tudom én, hát akkor ők voltak a kis lázadók, most meg olyan, mintha valami kis zsoldos sereg, vagy nem is tudom, milyen kis szeparatista. Igen, igen, igen, nem? Igen, igen, igen, igen, igen, tehát nincs flottájuk, és tehát ez egy furcsa helyzet. Én azt mondom, hogy ez igenis lehet hiányolni, ezt a részét olyan szempontból értem meg, hogy továbbra is ennek a filmnek annyi mindent kellett csinálnia, hogyha még, akkor még ezt is belenyomjuk, vagy nagyon-nagyon ügyesen minimalizálni kellett volna azt a részt, amit a információkat nagyon effektíven közölnek. Akkor lesz belőle egy 3,5 órás film, és... Tudod, mit nincs is igazad szerintem? Az első részben sem, figyelj, próbáltam végig gondolni, és ezért ugye, hogy telik az idő, próbálom végig gondolni a New Hope-ot, hogy nem volt igazából sokkal részletesebben kibontva, de egy-egy fél mondattal tisztázva voltak dolgok, amik sejtették azt, hogy mi lehet a háttérben. Tehát mikor az Alderánt felrobbantják, csak annyit tudsz, hogy Leának ott vannak a szülei, meg tudod, hogy az Alderán az a központja ugye annak az ellenállásnak, meg hát magának az akkori köztársaságnak, már nem tudom pontosan, hogy ott milyen politikai viszonyok voltak. Itt fölrobbantanak valami koruszántot, vagy mit robbantanak? Nem. A köztársaság mondják is, hogy akármilyen rendszerben a XY. Sokan mondják, hogy ez a koruszánt, nem az. De nem tudod, érted, nem tudod elhelyezni. Tehát olyan szempontból egyetértek, hogy valóban itt a háttérinformáció, tehát, és ez egyébként egy viszonylagos J.J. Abrams sajátosság. Hát igen. Hogy az ő filmjei robognak előre, és akkor így úgy dolgok úgy félre vannak söpörve, hogy mert ez most akkor így van, és így fogadd el, és nem magyarázzuk túl. Megint csak nyilvánvalóan meg lehetett volna valahogy csinálni. De, mondom, innentől évente fogunk Star Wars filmeket kapni. Tehát nem az lesz, mint eddig, hogy 3 meg 4, még amikor a egy-egy trilógiák között is 3 év különbség, és az egyes trilógiák között, a 3 részek között meg Isten tudja mennyi, 15 meg 20. Innentől fogva minden évben Star Wars film. Vagy így, vagy úgy, vagy számozott, vagy nem számozott. Tehát azt gondolom, hogy ha amellett döntöttek, hogy ez az a rész, amit itt akarva, akaratlanul, de valószínűleg inkább akarva hanyagolnak, akkor az valószínűleg azért volt, mert úgy gondolják, Ezt hogy én az teljes... elkövetkezendő 20 évben itt még mi el fogunk menni a legutolsó bolygó, legutolsó zugába is. Ugye, én azt mondom, hogy így legyen. Kétszer sem mondom, hogy ez nem így lesz. Viszont azt szokták mondani, hogy egy műnek sok esetben önmagában is meg kell állni a helyét. És... Ez így van, és ez erre a filmre nem igaz. Ez így van, és mind a nem igaz. visszautalások, mind a jövőbeli előépítések miatt ez egy csali, ez egy horog, ami teljesen érthető marketinges szempontból, és aláírom, hogy vérprofin van ez a része megcsinálva. Viszont De azt rendkívül szórakoztató horog. Hát persze, tehát nem. Tehát nem egy, csak az a baj, hogy nem egy szórakoztató, tehát nem az Avengers 3-ról beszélünk, vagy az Avengers 2-ről, hanem a Star Fucking Wars 7. epizód. Én úgy érzem, hogy azt hiányolod bele, hogy ez a film nem ilyen valami fantasztikus. Ez nem, való, ebben igazat adok neked, ez a film messze van attól, hogy fantasztikus legyen. Tehát én megmondom őszintén, most elébe megyek minden dolognak, én ezt nem az 5 per 10-es filmnek érzem, ezt egy jó 7-8 per 10-es filmnek érzem, csak... Én ma ugyanezt mondtam, amikor kérdezte tőlem egy kedves barátom, hogy ha pontoznom kéne, és már úckodok ettől, hogy már a játékoknál is kicsit, de a filmeknél meg abszolút lassan, bár szoktam őket pontozni Twitteren, hogy pontozzam őket, és ugye ezt mondtam, ez egy ilyen 7-8 pontos, egy ilyen teljesen jó. Jó, teljesen szórakoztat jó. Meg minden. Szórakoztató. Én nem az Avengers 3-at várom egyébként, mert egyébként... Hát az Avengers 3 nem lesz. Jó, lehet, hogy nem lesz ennyire jó. De azt lehet. Nem akarom bántani az Avengers-t. Én sem akarom bántani, de nem azért mondtam, de ugye, ha már beszéltünk például a Poe Dameronnak a nagy killstreakjéről, ahogy te fogalmaztál, igen. Ez tipikusan egy ilyen Marvel filmbe való jelenet, amikor a... Én ezt úgy gondolom, hogy ez egy ilyen energetizált, modernizált Star Wars, amiben azért mégiscsak eltelt 1977 óta. Magamon látom, hogy mennyi az idő. Én vagyok olyan idős, hogyha az első csillagok háborúját nem is, de a Birodalom visszavágott kis szaros gyerekként, de már moziban láttam. Tehát azért azóta sok víz lefolyt a Dunán, ahogy mondani szokták. Én az ilyen változásokat, úgymond az ilyen a mai cool irányba ennyire elvitt, és egyébként nem rettenetesen elvitt, nem arról volt szó, hogy bőrjakóban dubstepre gyilkoltak, tehát ennyire nem mentek el. Ezt bevállalták. Nekem egyébként a legnagyobb problémám az volt vele, és az elején említettem, hogy a szó legszorosabb értelemben csillagok háborúja lett, hogy ez a film, ez a New Hope. Igen. Ez a film, ez a New Hope újra, remixelve, felcserélt szereplőkkel, némileg megkavart sztori struktúrával, de ez a New Hope. Nem is az értem eleje, ezt egyébként. A kicsit a közepe talán más, de a vége, az minden, ahogy minden sztori pont, ami a New Hope-ban megjelenik, beleértve a Use the Force Luke, ami most Use the Force Rey, megtörténik benne. És én azt mondtam, hogy nekem az egyetlen komoly bajom, és lehet, hogy ez némileg összevág azzal, amit te mondasz, hogy rendkívül biztonsági játékot folytattak Igen. ilyen szempontból. Tehát nem akarták még véletlenül se azt a kockázatot bevállalni, hogy valami újjal, valami a fősodortól eltérővel összezavarják szegény nézőt, hanem azt akarták, hogy ha valaki beül, átlag Joe, azt mondja, hát igen, hát ez a Star Wars, hát van benne megint halálcsillag, igaz, nem halálcsillagnak hívják, de hát ezek a birodalmiak már csak ilyenek, kettőt szétlőttek, megpróbálják harmadszorra is, hát ha most, hát most se jött össze. Tehát remélem több halálcsillag nem lesz már, mert azért most már kezd kicsit túl sok halálcsillag lenni ebben az univerzumban. És nem terveztek hozzá új hajókat, vagy nagyon kevés új hajót. Minden olyan, mint korábban volt. Ugyanazok a kicsit más a festés, a rohamosztagosok kicsit Na, másképpen igen, néznek ki. Erről beszéltem, hogy itt az artbookban nem fogod az... Tehát Én elhiszem, hogy a Phantom Menace a maga korában sem volt egy kiemelkedő art design-nal rendelkező valami. Adjuk meg a császárnak, ami a császárja, George Lucasnak, ami George Lucasé. A Phantom Menace art design és ilyen szempontból nem akarom a művészeti, meg maga azt mondom, hogy ez egy művészi alkotás, mert nem az, de akkor maradjunk a művészeti design, és egyébként a maga korában CG, hiába néz ki ma már elég rosszul, a maga korában CG frontján abszolút hozta, amit hoznia kellett, illetve, ami egyébként szintén meglepő, illetve akkor nem volt meglepő, inkább a mostani meglepő, John Williams volt az, aki az előzmény trilógiában is fantasztikusan teljesített. Igen. A mostani... Duel of Fates. Most, igen, Duel of Fates, a Across the Stars a Clones-ban, illetve a Battle of the Heroes, azt hiszem a Obi-Wan Anakin párbaj alatt, ami szól. Nak ez mindegyikbe beletett egy olyan témát, ami úgymond idézőjelben instant sláger. Egyedi. Tehát, és tudod, egyedi. Hogy ez azonosítani, tudod, hogy ez a... A mostaniba van egy track, ami talán azt mondom, hogy ez a Ray témája. Meghallgattam, amikor kiraktad Facebookon. És ez egy klassz dolog, de nem az a... Nem. Nincs, nem, az, a... Az nem az új téma, tehát nem igen. Tudod azonosítani. Akkor az megint csak egy remix, tehát hangszerelésében figyeltem menet közben a zenét, nagyon jól, tehát az új témák is nagyon jól követik azt a hangszerelést, a klarinétok, a különböző, ugye a szimfonikus zenekarban a különálló kis csapatoknak a játéka, az nagyon jellegzetes volt ugye az első Star Wars zenében is, és ez most is itt van, csak éppen azok a jellegzetes dallamok hiányoznak. Jó, ami... szögezzük le valamit, John Williams az Isten, tehát ettől jó, függetlenül ez így van. De ez a... Igen, tehát nem egy decens Star Wars filmzene, de nem kiemelkedő. Na, így van. Na, és akkor visszatérve ugye a Phantom Menace-hez, hogy lehet, hogy mai szemmel nézve már nem olyan erős, viszont több újdonság, rengeteg újdonság volt benne. Tehát George Lucas ehhez nagyon értett, akármennyit szíthatjuk, mint rendezőt, mint dialógusírót, mint... És teljesen igaza van mindenkinek, aki az első három részt, vagy az első három epizódot pont ezek miatt, a pontok miatt gyalázza, mert ráfért. Tehát kriminálisan rossz szar dialógusok és párbeszédek voltak például mindegyik. Nagyon jó színészektől brutálisan rossz színészi alakítások. Ugyanakkor az univerzum, ami mögötte volt, vagy ezek az apróságok, fegyverdizájn, gépek, berendezések, új lények, új csatahajók, új, baromi jellegzetes volt. Tehát ez az új része, ahogy mondod, recycle, újra hasznosította az X-Winget, újra hasznosították a basszus. Mindent újra hasznosította. A Millennium Falconnak volt egy nagy jelenete ebbe a filmben, amikor ugye meglógnak a Millennium Falconnal, amikor az egy ócskavas, és akkor utána mégiscsak az ócskavassal lógnak meg. Azon flasheltem, hogy ez egy 70-es években készült űrhajónak a dizájnja, és ez a jelenet ez azért működik ennyire, mert ez a hajó, ez önmagában egy iszonyat cool dolog a mai napig, ahogy ez a tányérforma, vagy nem is tudom, elnyújtott tányér. Jó, hát a Millennium Falcon talán minden idők legjobb űrhajó dizájnja, tehát az, igen, így van. Tehát, és amikor vizuálisan valami nagyot alkottak ebbe a filmbe, akkor végig úgy éreztem, hogy ez nem jött volna létre anélkül, hogyha az eredeti látványtervekben nincs meg az a craft, az az erő, ami még most is működik. Megint csak a rendezőre visszacsatolva, talán ilyen az, amikor egy Star Wars fanboy filmet csinál. Abrams egy Star Wars fanboy, a saját bevallása, és így is van. Nem most mondta, már jó ideje. 10 évvel ezelőtt is Star Wars fanboynak, és amit a Star Trek-kel csinált, az tulajdonképpen a Star Trek el Star Wars-osítása. Annyira magas szintre helyezte magában, a trónra helyezte magában a New Hope-ot, hogy úgy gondolta, hogy a New Hope rekreálása a helyes út. Bizonyos szempontból egyébként igaza volt. Üzletileg mindenképpen épp most olvasom, hogy 250 millió dollár körüli nyitó hétvégéje lesz Amerikában, és a világszintű bevételek is 500 millió fölött vannak 3 nap után. Ez egy rendkívül brutálisan sikeres film lesz. Ilyen szempontból igaza van, és azt gondolom, hogy általános megelégedés szempontjából a kötelező, szar volt, szarabb, mint a Phantom Menace kommenteken túl. Én azt gondolom, hogy egy, ha nem is a tökéletesség, de a megelégedés általános érzése tapasztalható jelenleg, még pár hónapig, amikor az internet kiderítője rakás szar volt. Tehát... Hát, tudod, nem tudom, én egy kicsit a rossz érzésemnek az egyik fő, tehát a film végén, mikor ültünk a székbe, és így jött a stáblista, rossz érzésemnek az egyik első pontja az abból fakadt, hogy akármennyire is próbáltam elkerülni a spoilereket, az elmúlt egy hét az arról szólt, hogy Rotten Tomatoes 99%, mindenki el van állva, mindenki maradéktalanul elégedett ezzel a filmmel. Persze ez a marketing része, ez a duma, és tudom, hogy álomvilágban élek. A Rotten Tomatoes 99% nem lesz szintén tökéletes a film, hanem hogy a többség mindenki pozitívan értékelte. Igen. Viszont, de egész egyszerűen ezt a lelkesedést és ezt a kritika nélkül, persze, tehát még egyszer mondom, hogy ez azért van, mert nincsenek illúzióim, 2015-ben egy ilyen marketing kampányba nem férhet bele az, hogy a film premierje előtt pár nappal negatív felhangú dolgok kerengenek. De egész egyszerűen úgy voltam, hogy és ez tetszik ennyire mindenkinek, tehát ezt így most maradéktanul legyek birka, és mondjam azt, hogy hú-hú! Öcsém, itt ez az új... Volt bennem egy ilyen. Nem, lehet, hogy nem mondom, az én elvárásaim voltak egy bizonyos, vagy alacsonyabb szinten. Én szerintem nagyon sok ez a Rotten Tomatoes magas százalék, ami ugye megint csak az, hogy ugye 50% alatt vagy fölött, azt hiszem, tehát, vagy valahogy 60 alatt vagy fölött, mindegy, tehát van egy választó szám, bináris, 0 vagy 1, tehát, vagy igen, vagy jó, nem. De ott se szoktál ilyet látni, tehát nem szoktál ilyet. Ott is vannak magasan, mindegy, lényegtelen, és szerintem ez leginkább abból fakad, és nagyon sokaknál abból fakad, és kicsit nálam is ebből fakad, hogy hát az előzmény trilógia után, hát a egy nagy kocs, friss levegő volt ez a film. Hát, én élénken emlékszem arra, hogy amikor azokat bemutatták, és elmentünk megnézni, és nem értettük, hogy ez rossz, és visszamentünk 2 nap múlva még egyszer, és akkor mindenki realizált, hogy úristen, ez rossz. És tehát ezek után az ember azt mondta, hogy hú. De szerintem ettől függetlenül is, ez egy, ha minden nyűgje, és vannak még azért nyűgje itt is, azért párbeszédben néha sikerült félrecsúszni, szerintem nagyon sokat, túlságosan sok benne a nosztalgiás visszakacsintás, tehát azért gondoskodtak róla, hogy minden 10 percben legyen valami, ami egy kikacsintás, hogy a saktábla véletlenül bekapcsoltuk, wow, ja, a trash kompresszor, wow, teljesen felesleges, kompaktor, elnézést, teljesen felesleges, kizárólag a nosztalgiás kikacsintás kedvéért belt dolgok. Kedves barátom erre azt mondta, hogy ez az Expendables faktor. Csak tudod, nem biztos, hogy egy komoly filmben ez már ezen, ahol ott is már egyszerűen csak a Stallone csak azt nem mondta az arcodba, hogy na én Rambóként ettől többet öltem, tehát majdnem, hogy itt is ez a már-már pofátlan szintű összekacsintás, és állandó kényszeredett igény arra, hogy legyenek ilyen kikacsintások. És én megmondom őszintén, hogy szerintem a poénokat is túltolták egy picit. A poénok javarészt jók voltak. Javarészt jók voltak, jó helyen és jó időben elsütve, viszont egy picit sok volt belőle. Tehát én azt meséltem éppen, mikor ott a Kylo Ren ugye hisztizi, és akkor a két rohamosztagos jön és visszafordul. Ez a jelenet, ez az űrgolyó 2-be is elment. Ugyanez hangzott el egy kedves barátom szájából. Pontosan ugyanez. Az űrgolyók. Pontosan ugyanez. Úgyhogy ebbe lehet valami. Egyik másik poén már ilyen Mel Brooks magasságokban szárnyal. Egyébként tök fasza lenne az űrgolyók 2-be, vagy tök fasza lenne igen. Az ifjú Frankenstein 2-be, vagy a fényes nyergek fingós. Tehát csak a tényleg a fingós, böfögős poénokig nem jutottak el. De De hát nem lehet, jutottak ahogy el szerencsére. képzeld, hogy a egyik címer, ami pont azt mondta, hogy na, a Transformersnél is ez volt, hogy az elején még csak így jöttek ezek az ilyen, és ugye a Transformers 2-nél már ugye ez a slapstick fingós böfögős robotherés poén. Jó, de a következő Elején Star tömeg. Wars-t a Ryan Johnson rendezi, nem a Michael Bay. Ez jó, ez egy, Jó, rendben. tán az eddigi legjobb Rendben. rendező, akit ez a széria kapott. Rendben, ez mondjuk. Jó, csak ugye, tehát kicsit sok volt ez is. Tehát elég lett volna a BB-8, mint egy comic relief, vagy egy ilyen vicces karakter, meg egy-két Han Solo beszólás, de ugye Han Solo is már gyakorlatilag nem tud magával mit kezdeni, végig tolja ezeket a Han Kessel. Solo, illetve ugyanakkor Harrison Ford pozitív csalódás volt. Harrison Ford az utóbbi 20 évét a Grumpy Old Man szerepében töltötte, minden egyes filmjében gyakorlatilag mogorván morgott, és a földet nézte, és nem volt ott. Ebben a filmben elég energetikusan és meggyőzően tolta, úgyhogy Harrison Forddal meg voltam elégedve. Szegény Carrie Fisher nagyon, nem az, hogy megöregedett, fiúk, lányok, Tönkretette a dolgot. don't do drugs, mert a, és ő nem olyan 50-valahány éves, nem rettenetesen idős. Így néz, fogsz kinézni, hogyha túltolod a drogot meg az alkoholt. Tehát ez az eredménye, mert Carrie Fisher 50-valahány évesen a saját öreg anyjának néz ki, vagy a saját anyjának. A szó legszorosabb értelmében az anyja, aki még él, szerintem jobban néz ki nála. Ő úgy ott volt, Carrie Fisher, úgy ott volt. Szomorúan nézett, amikor Han meghalt. És ő, mint a szóval az univerzum komplexitása, korábbi komplexitása szempontjából ez a Leia is egy ilyen érdekes karakter. Tehát Jedi lett, nem lett Jedi, Nem de lett Jedi. maradt tábornoknak. Maradt Vagy, tábornoknak. és akkor egy olyan szervezett tábornoka, aki a Yavin 4 bázisnak a töredéke méretű kis bunkerből figyeli azt, hogy elpusztítják a köztársaságot. Igen, ez hát egyszerűen... erre már kitértünk, hogy igen, ez a része, amit magyarázatra szorul, hogy itt mi történt, mert De... valóban furcsa. Az ember azt gondolta volna, hogy itt a felállás az az lesz, hogy majd, hogy nem megfordulnak a szerepek, lesz egy nagyobb, erősebb köztársaság, és lesz a Ezt birodalom vártuk. maradéka, aki kvázi úgymond a korábbi Följön. lázadóként, Így van. vagy egyfajta idézőjeles terrorszervezetként, a Star Wars univerzum iszlám államaként Hát majdnem, hogy csinálja a balhét. majdnem, hogy ezt vártuk, nem? Ehelyett mit látunk? Azt, hogy van egy olyan birodalom bemutatva, ami basszus a Helgast, ugye a Killzone, mondjuk ki náci diktatúrára jellemző Igen, struktúráját, és nem azért mondom, de azért rendesen az arcodba van téve, hogy itt ezzel mit akarnak mondani. Ez de egy ezt, igen, ez különösen a másodszori nézésre abszolút feltűnt, ez egy a film talán legtúltoltabb szerepe, amikor a General szürke, Hux, úgy hívják, valami ilyesmi. General Hux önkívületben üvöltve Hitler, önkívületben üvöltve az ellenség teljes elpusztításáról beszél, és a végén karlendítés, Jézus, tehát ez a köszönöm szépen, már magából a vizuális szimbolikából is levettem, hogy ők az űrnácik, nem kell még kétszer ráerősíteni, hogy szinte, hogy bajszot nem, Hitler bajszot nem ragasztottak arra az emberre. Igen. És ugyanígy a teljes, tehát a struktúra, hogy ott állnak, jó, érti mindenki, hogy miről van szó. A Tarkin Nagy Moffnál is értettük, hogy miről van szó. És ez az, ahogy kijöttem a filmről, annyit tudtam a többieknek mondani egy első blikre, hogy minden benne van, amit 2015 filmjeiben szeretek, és minden benne van, amit 2015 filmjeiben nem szeretek. És ez az egyik ilyen dolog, hogy meg van rágva, eléd van téve. Every így, joke. Így, így, így, így van, és van szintén ezt akartam mondani, hogy az első Star Wars, a New Hope a korának a terméke volt. Ahogy ez a rész is a korának a terméke, csak az egy más kor volt, és más... Nem tudom, hogy a drogok tették, vagy éppen terjedt a fű és az LSD, de az egy kreatívabb korszaka volt művészetileg, vagy filmművészetileg legalábbis. Ebbe Fiú, belegondolsz, nem, ez is egy... a 70-es évek, az a új hollywoodi rendező, amikor még a Spielberg fiatal volt, amikor még a Coppola Cápa, hát jó, fiatal ezek volt. jöttek, ezek a nagy nevek, igen, Cápa, Tehát E.T., Star születtek Wars, ezek. Indy. Így van, tehát születtek ezek a tényleg, bár korábbi gyökere, ugye Star Warsnak is megvannak a gyökerei, a 40-es, 50-es évek skifiében, pulp skifiében, illetve mint filmnek a japán szamuráj filmekben, némileg mindegy, voltak befolyások, de azért ezek kreatívan újak voltak. Most megnézed egyébként az idei évet, mi volt új skifi IP? Föl tudod Semmi. sorolni, mi volt Hát, új, hogy tudom. ilyen nagy költségvetésű skifi IP? A Jupiter Ascending. Jaj, ne is emlegessük. De Minden más folytatás volt, feldolgozás, vagy ilyen-olyan adaptáció. De figyelj, ez nem a kreativitás hiánya szerintem, hanem a tudatos marketinges lebutítás. Az, hogy megnézel egy Killzone-t, hát sose volt ennyire egyértelműen ábrázolva, holott mindenki tudja, hogy ugyanarról van szó, még a Helga sisakok is, basszus, a tipikus ugye német trooper sisak a II. Világháborúból. De itt, tehát ez is egy túlerős, értsed bazeg, értsed, hogy miről van szó, mit akarunk mondani, mutatni. Ez az, amikor világszintű közönségnek készítesz ne, egy hát, olyan filmet, amitől az bevételi elvárások másfél milliárd Megkérdezem, ha dollár. ezt egy picit árnyaltabban teszik, akkor nem érti ugyanúgy az a hülye? Szerintem de. Mert ugyanúgy értettük régebben is, nem? Lehet, hogy nem. Elnézést, nem, tényleg nem akarok, mert végül belemegyünk az elitizmusnak a sötét utcájába. De nem érti. Hát nézd, a legkisebb közös többszörös. Én azt mondom, hogy ez a film, bár elköveti ezeket a hibákat, nem a fő, nem a poszter fiúja ennek a jelenlegi trendnek. Ma inkább mutogatnék egyébként a Transformers sorozat irányába, ha már erről van szó, a végtelenül lebutított és szexista, és ami kell, popcorn szórakozás. De kétségtelen, hogy megvan ebben is. Ott vannak azok az alkotó elemek, amire rá lehet mutatni. Azt gondolom, hogy túltolva nincsenek. Mi a helyzet? Találtál-e benne egyébként, mert nekem még így kicsit... Hogy mondjam, így a sötét oldalt próbálom ebbe a beszélgetésbe képviselni. Nem azért, mert nagyon ragaszkodom a negatív dolgok kiemeléséhez, hanem valószínűleg azért, mert a film feldolgozását is segíti, hogy ezeket én kibeszélem, akár neked, akár a szélesebb közönségünknek is. Volt esetleg még olyan dolog, vagy volt olyan Star Wars rajongó ismerősöd, aki fennakadt még bizonyos dolgokon? Rossz példa vagyok, mert az én ismeretségi körömben egy nagyon-nagyon közeli barátom az egyetlen olyan, akit Star Wars rajongóként kategorizálnék, de és ráadásul nem olyan Star Wars rajongók, de én is olyan Star Wars rajongó vagyok, aki például az Expanded Universe-ből bármit is, vagy a minimumon kívül bármit is fogyasztott volna. Nekem nincs fénykard replikám itthon, nincsenek játékai, illetve hát nyilvánvalóan videójátékai vannak. De én inkább a generációm, akiknek a kisgyerekkora az különösen a tucilizmusban, ahol nagyon kevés ilyen dolgokhoz jutottál hozzá, hát a Star Wars az nyilvánvalóan meghatározó volt. Szerintem is az általában mondhatom, hogy mondjuk a késő 30-asok, kora 40-esek, vagy akár a 30-as, 40-es korosztály általában ez elmondhatja magáról. Szerintem kevés az, akinek ne lenne valamilyen kapcsolat ezzel a filmmel. Tehát egyetlen ember volt, akinek nagyon tetszett, talán még nálam is jobban, ő nagyon örült ennek az egésznek. Akiknek kevésbé vagy nem tetszett, azok általában azok a barátaim, akik hát tudják, mi ez a Star Wars, nem különösebb rajongói. Talán inkább volt egy, akinek nagyon nem tetszett ő, de ő inkább egy ilyen arthouse rajongó ember, tehát ő máshonnan közelíti ezt meg. Ők úgy azt mondták, hogy okay, meg látványos volt, és jól szórakoztak, és ennyi, nem. Jövő héten valószínűleg el fogják felejteni. Hát ennyi. Nem tudom, hogy ez Star Wars rajongók általában hogy hatott. Kicsit fórumokba beleolvasva egy utána azt érzem, hogy megosztja kicsit a közönséget, vannak vele problémáik, leginkább azok, amiről mi is beszéltünk, de úgy nagy összességében, azt mondom, az összkép az pozitív. Amit sokan felhoznak még, hogy a Ray kicsit túl jó mindenben, kitűnő pilóta, kitűnő szerelő, elég gyorsan, mindenféle képzés nélkül elkezd erőt használni, és hát a végén pedig, de hát már spoiler, akkor nyugodtan beszélhetünk róla. Egy ihletett pillanat után egy viszonylag képzett, nem is szív, nem szív, mondjuk sötét oldali erőhasználót, azért elég rendesen eltángál. Hát igen, mindenféle képzés nélkül, amiről tudjuk, hogy hát ez az adott egyén pedig Luke Skywalkernek volt valaha a tanítványa, ha jól emlékszem. Ez ott egy az Kylo Luke Ren. Skywalkernek volt a tanítványa. Sokan vitatják azt, hogy miért nem, ugye Luke Skywalker 20 másodpercet szerepel a filmben, a leges legvégén, tulajdonképpen az egész filmnek a MacGuffinja, a dolog, ami mozgatja a cselekményt, az ő keresése. Ez is egy És kicsit ilyen, nem, tehát kevésnek érzem, mint cselekmény, tehát mint fő cselekmény. Mindegy, bocsánat, hogy közbeszóltam. tehát ez egy vitatott pont, hogy többnek kellett volna bennie. Szerintem nem. Szerintem ez így pont nagyjából jó volt, és úgy gondolom, hogy a következő részben ő sokkal többet fog Így van, szerepelni. tehát átveszi a helyét a Harrison Ford Itt karakterének. teszem hozzá, hogy Mark Hamill, a premierről néztem egy livestreamet, remekül néz ki. Lefogyasztották, kiedzették. 15 évvel fiatalabb, mint amilyen 3 éve volt. Úgyhogy neki mindenképpen jót tett ez a film, személyesen is. Tehát nagyjából ez a vélemény. Én úgy vagyok vele, hogy ha esetleg még a nem tudom meddig lesz IMAX-ben, amihez én most nem fértem hozzá, és még esetleg egy IMAX-es valamit nem. Tehát te milyen formátumban nézted? Sima kérdés, Sima feliratos. 2D-s Hála feliratos. jó, feliratosan néztük, tehát amiben Valószínűleg igen, tipos a volt. szinkront nem, ugye nem, az eredetit nem ismerem, nem tart, különösen a Han Solo szinkronját nem tartottam túlságosan meggyőzőnek, tehát Erősnek. igen. Úgyhogy nagyjából ennyi. Szerintem viszonylag jól átbeszéltük. Többet beszéltünk róla, mint amit videójátékokról szoktunk, és És még mennyit fogunk még 2 hét múlva, ha még megérik egy-két dolog, tehát lehet, hogy még visszatérünk rá. Nem még nekem hinném, hogy folyamatosan. rendszert csinálunk abban, hogy filmekről beszélünk, csak hát ez a Star Wars, meg úgy szeretjük, Hát, meg úgy szerintem az egyébként. olvasóink 99%-ának érdeklődési körével átfed a téma. De igen, én pontosan ezt akartam mondani, hogy azért jelentős átfedés van. Még akkor is, ha pont ezen ma gondolkodtam hazafelé az autóban, hogy korábban, még a prequelek idején is azért mintha több videójáték készült volna a filmek alapján. Tehát most van ez a Battlefront, ami hát egy missziójával kapcsolódik a valamennyire, de nem még csak nem is, de jó, viszonylag közvetlenül az új filmhez, és ennyi. Viszont látásra. Korábban így voltak ezek a ilyen PlayStation 2-n, ezek a ütlegelős játékok, Hát, meg vagy a SNES-en, meg ugye a 16-bites NES-en, korszakban. meg a Nintendo 64-es korszakban mennyi Star Wars játék volt? Egy csomó. Most Nem, meg úgy nem nincsenek. fértek, valószínű nem fértek olyan szinten hozzá ehhez az egészhez, hogy most Könnyen megjelenésre elképzelhető. egy decens, legalább egy Force Unleashed színvonalú játékot csináljanak belőle. Talán nem is baj. Az a stílus pedig, amit mondjuk régen a Super Star Wars-nál, hogy ugye platformerbe csináltak 8-10 pályát egy-két járműves szekcióval, hát az meg most Igen. ma már nagyon kevés lenne. Ja. Kétségtelenül, úgymond idézőjelben egyszerűbb volt a Át, dolgok átért, akkoriban. át alakult azért ez a játékpiac. Igen, Nem, nem igen. tudod, nem, lehet, hogy poén lett volna belőle egy igazi minőségi Super Star Wars 7, amit ugye most egyébként PS Vitán meg is jelennek, sőt, azt hiszem PS4-esen is meg tudod vásárolni Igen, igen, az igen, első igen. Super Star Wars-t. Lehet mókás lett volna egy hasonló színvonalú, azok mai napig játszható jó kis címek, tehát nem öregedtek túl sokat. Nem tudom, vagy egy Rogue Squadront, vagy egy az a baj, hogy egy nagy műfaj mashupot kellett Egy volna új csinálni. X-Winget. X-Wing versus TIE Fighter. Aj, ez kár volt mondanod, mert most megint eszembe jutottak. Tehát ezeket akartam sorolni az előbb, hogy 8 darab X-Wing elmentek a bázis ellen. De azért a New Hope-ba is 8 darab X-Wing-el mentek Ne a csillagjelen. a New Hope-ba volt B-szárnyú is. Egyébként 12-vel mentek, azt hiszem mondják is, hogy 14-jel. 14-jel. Akkor még ilyen nem volt B-szárnyú, bocsánat, ez már a Jedi-be volt. Hogy... Nem, ott is ugye a Special Edition-ben már több van, de az eredetiben a módosítatlan volt, mit tudom én, tényleg 10 vannak maximum. Na jó, de ez ugye a technikai limit. Tehát itt na és még egy dolog, ugye az elején, amikor a podcast elején beszéltem arról, hogy kontextus, univerzum, és hogy így műszakilag, vagy hogy mondjam, így illeszkedés szempontjából ne legyenek benne badarságok, vagy legalábbis egy minimális kidolgozottságra törekednének. Most megint egy ilyen elnagyoltságra és egy J.J. Abrams-ességre egy példa. Fél perc alatt megbeszélik az eligazításnál, hogy mi történik, abban is ott is van ugye egy-két visszautalás, mindenki szalad a dolgára, mintha tudnák, hogy mi történne, és mire emlékszel az akcióból? Arra, hogy egy háromfős kommandót leküldenek a pajzsok kiiktatására, és arra, hogy 8 darab X-Wing csinál valamit, amit ő felrobban az egész. Hogy volt ez a régiben? Időben egyébként nem volt több, sőt, lehet, hogy az eredeti részben még hosszabban is zajlott az egész, az akció szempontjából. Az akció előkészítésében el volt mondva, hogy ide berepültek, ez az akcióterv, és volt egy vonala, egy cselekmény szála annak, hogy ezt hogy robbantják fel. Itt meg történik az akció, és közben azt se tudod, hogy mi történik, csak egyik pillanatra a másikra felrobban a Starkiller. Szerintem most a második nézés kicsit helyre teszi. Az elején nálam is kicsit ilyen zavaros volt, másodszor néztek, hogy teljesen világos, hogy mit csinálnak. Nyilvánvalóan van benne itt egy ilyen véletlenszerű dolog, mert valamiért nem számoltak azzal, hogy a vadászokkal együtt nem tudják felrobbantani, és ahhoz, hogy föl tudják robbantani, ahhoz kell az, hogy ugye a Hánnék, nem pontosan már a Csúi, egy rést robbantson a tetejébe, és ott a Pódemeron be tud repülni, és szétlövi a világot. És kijön, és felrobban. Gyakorlatilag szellőző akna 2.0, csak most nem szellőző akna is. Na mondok valamit, 1983 Jedi visszatér, kommandó, könyörgöm, egy kommandónak van ereje lemenni az Endor bolygóra kiiktatni a pajzsot. Egy kommandónak, mert ugye a New Hope-ban véletlenszerű, tehát a New Hope-ban az Alderaanra mennek. Obi-Wanék. És ugye ott a pajzs kiiktatás az a megszökésüknek, vagy a szökésüknek egy kötelező eleme. De a Jedi visszatérben egy szervezett akció. Itt én ezt mindennek láttam, csak szervezett akciónak, és nem. Még egyszer mondom, a popcorn zabáló, moziba járó, vizualitásért rajongó, bennem lakozó simpleton, az nem, kiválóan élvezte ezt a jelenetet, szép volt, robbant, rendkívül részletgazdagon omlott föl a bolygónak a felszíne, a fák és a hó és a minden, szakadtak, robbantak, gyönyörű volt, jól szórakoztam, de mikor vége lett és visszagondoltam rá, hogy volt, mint volt, miért csak hárman mentek le, nincs a kurva ellenállásnak egy osztaga, akit leküldjenek, és akkor legalább ott is valami battle. Én ezt a fajta következetességet, ezt Csillagok háborújától nem várom el. Tehát ez az, ami, mert innentől fogva elkezdhetnék belemenni a történetvezetésnek azokba a nagyon kényelmes fordulataiba, ahol egyébként itt is, és általában ez jellemző az egész sorozatra, hogy nagyon kényelmesen mindenki ott van, ahol. Tehát hirtelen ott van a Falcon, ahol lennie kell. Hirtelen a Falcont, ha-ha, csoda, Han Solo-ig találják meg a messzi-messzi galaxisban, összeakadnak. És ez így volt, tehát ez a New Hope-ba is így volt, robotok le, Luke-kal véletlen, éppen Luke nagybátyja vásárolja meg őket. Eltűnik, rátalál Kenobira, Luke utána megy. Pont akkor, amikor jönnének a rohamosztagosok, hogy hívták, milyen Beru nénit. Beru nénit megsütni. Owen bácsit. És Owen bácsit és Beru nénit meggyilkolni. Tehát minden nagyon szépen egybeesik, és azt mondom, hogy elkezdem ezt számon kérni, hogy miért pont a főhősökből álló valamit. De a Jedi visszatérve és a kommandó, akit oda küldtek, totális kudarcot vallik. Az meg val. Késő vagyok, fáj, vallik. Val, és végül a szőrös teliberek mentik meg a napot. Tehát, Igen. úgyhogy De én van, mondom... van mögötte koncepció, meg érzed a missziót, tehát videójátékos szemmel. Érted, mit mondok? Tehát, De néhány mondtad az előbb, videójátékos hogy szemmel, olyan, várjál, hogy kit küldenéd, miért nem küldtek, de várjál, miért nem... mondtad az előbb, hogy nem látod a videójátékot mögötte. Hát nehéz is lenne erre a cselekményre a missziót felfűzni, a klasszikus értelemben vett. Na mindegy, ez már lehet, hogy ez Lehet, túlzó, lehet, lehet, túlzó, lehet. Lehet. túlzó. Én ezt már úgy érzem, hogy ez az, amit lehet, hogy egy ugye készül kedvenc filmem folytatása, ráadásul Magyarországon forgatják a Blade Runner második része. A Blade Runner-től én simán elvárom, hogy tök logikus legyen, meg egymásra épüljenek a dolgok, és azért a maga belső, legalábbis a maga belső logikájában egy jól felépített dolog legyen, és visítani fogok, ha ilyen nagy véletlenek lesznek benne. A Star Wars azért végül is egy ilyen nagy mese, tehát itt ez ennyire nem. Itt, amit én és azért mondom, hogy amiért nálam működött, amit én elsősorban elvárok, az az, hogy jó, szerethető karakterek legyenek benne, akiket tudok követni, akik érdekesek, ezek a karakterek az akcióikon keresztül vigyék előre a cselekményt, és a cselekmény azért haladjon olyan irányba, hogy legyen egy nagyobb, átívelő történetszál. Ebből javarészt minden megvalósul, ebben a nagyobb átévelő történetszálban pedig jelenleg lehet reménykedni, hogy úgy lesz, mert most még csak, hát legalábbis az alapjai látszanak, de lehet. Nincsenek, nem az van, mint amikor nézted az Attack of the Clones-t, és azt mondtad, hogy pazd meg, hát ezekkel az emberekkel mit kezdünk? A főhős egy köcsög, egy hisztis kis köcsög. A köcsög szó természetesen nem abban az értelemben használva, hogy. Itt ez megvan, működik, és remélem, hogy amit te is hiányoltál, az adalék, az építés, a világépítés, az univerzumépítés, az jönni fog a 8., illetve a 9. részben, illetve hát kisebb mértékben, bár azok inkább ugye a Rogue One az a New Hope idején játszódik, és lesz egy Han Solo-s film, az meg még előrébb, nem azok fogják az univerzumot építeni, de hát majd a két folytatás. Hát kíváncsian várjuk. Így van. No, fiúk, lányok. Alaposan kiveséztük, még lenne mit fikázni, lehetne még mit dicsérni, de igazából ezt valószínűleg mindenki megtehet. De én holnap magának. 4:45-kor kelek, úgyhogy... meg ezt megtehetitek a komment szekcióban. Így van, és tegyétek is meg. Hajrá! Kíváncsiak vagyunk a véleményetekre. Lesz podcastünk idén már nem, sőt a januári podcastünk is egy kis csúszással a szilveszter miatt, mert mi szeretnénk élőben felvenni. A szilveszter miatt egy kis csúszással, tehát egy pár napos késéssel érkezik, de érkezik. Tehát 2015-16-ban is fogunk podcastelni, január elején a következő rendes Gamer 365 podcasten. Hát addig is jó. Ja. Karácsonyozást, beiglizést, nézzétek meg még kétszer a Star Wars-t. Ja. Vagy ja, ja. Játszotok nagyon sokat, mert ugye itt a karácsonyi időszak pont arról szól, hogy ha. Sokat lehessen játszani. Hát, nem a családról, nem az a videójátékokról. Nem ezt akartam mondani. Én igen. Szegény gyerkőcök, mit fognak ehhez szólni? Apa játszik, gyerekek mellett ülnek a kanapén és nézik. Hát akkor jó be lehet limitálva az a zsáner felhozatal, amit te most elindíthatsz egyáltalán a tévéképernyőn. A kedvencük a katonás alá Metal Gear Solidot. És csupa békés, pacifista dolgot csinálsz benne. Altatok. Én, de egyébként játékstílusom is olyan. Tehát én, ha lehet, akkor a Metal Gearben nem ölök. Haltatok, és mondom is, hogy alszanak a bácsik, és amikor így fölküldöm őket, meg a birkek, az is nagyokat nevetnek. Tök jó játék. Na jól van. Jó, ennyi volt a Star Wars-os Force Awakens podcastünk. Sziasztok! Hello, hello!